ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ای که نامت همچو سیل از بحر خاشاک نفاق، دور تو دوران عزت اتحاد و اتفاق. امتی آسوده بود از سعی بی پایان تو، کر جدا حق راز باطل جذبه ایمان تو. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم بوت ایران زتو. چون تو این دنیا ندیده پادشاهی در برش، امپراتوری که بوده خاک و در بسترش. عدل تو داده مسیحی راز بیت المال و نام، در سیاست نظم نو افکنده ای تو در جهان. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. بر سرف رازی تو باشد سنت تنها همین، غیرت سردادن فریاد بهتانون عظیم. پاکی مادر تو را انسان به جوش آورده است، قدرت ایمان تو را انسان به هوش آورده است. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ای تو داماد علیان شیر مردم متقی، گشته از جهد کثیر الدین الله منجلی. دشمن تو ای عمر جان دشمن حیدر بود، ار که با تو کین بورزد استلی جان زوبری. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. مشرکین اندر هراس از دیدن رویای تو، در جوار مصطفی کرده خداوند جای تو. ای عمر جان تو جهان را درس عزت داده ای، می کند شیطان فرار از هیبت سیمای تو. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. بعد تو دشمن شده بر میهن مسلم دلیر، ادعی رزل و سبایی بهر اهدافش اجیر. شام تو رنگین شده از خون طفل و مرد و زن، آتشی افکنده حوثی در دل ملک یمن. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. گر تو بودی کی مسلمان خار حزب الله بود، کی نصیری لعین بر ما چنان بیباک بود. کی بیاید یک عمر بار دگر در این مقام، تا فرستد یک معاویه برای فتح شام. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. در عراق و ملک افغان مشرک و اهل کتاب، کرده اند دلهای ریش امت ما را کباب. برمه شد جولانگه اصحاب اخدود زمان، یک عمر کو دادد مظلوم مسلم را امان. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روح و بوت ایران زتو. گر عمر خواهی به سان سعد و خالد زیست کن، سایه شوم منافق راز امت نیست کن. گر عمر خواهی بشو یک امت قرآن چو شیر، انتقام کودکان از لات اهریمن بگیر. ای امیر المؤمنین غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ای امیر المؤمنین غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ما اگر بودیم و یاری همچون امر ابن عاص، انقلاب مصر را می داشتیم چون قبل پاس. امت ما گر بسان امر و خالد می شدن، مرسی و اخوان چرا در بند اهریمن بودن. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. آمده وصف تو در انجیل و تورات و زبور، حاکمی آید پیاده و غلامش بر شتر. سعدی و عطار و مولانا همه مداح تو، در شهادت اهل سنت پیروان راه تو. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. ای امیر المؤمنین ای غیرت شیران زتو، رنگ رو بازد بوت روم و بوت ایران زتو. تکبیر.